Morten, jeg skulle få noen sketsjer og en del musikk, ja. Jeg tar alt dere har inn, ja. Ja, nå har vi dessverre ikke noe igjen, dessverre. Har ikke noe igjen? Ikke noe igjen, nei. Ikke en aldri så liten trudelutt engang? Ikke en aldri så liten trudelutt engang. Men, hva det som ligger der borte? Å, ja, det bare kjenningsmelodien vår, det. Kjenningsmelodien? Har den denne, så har ikke den gått enda? Nei, den har ikke gått enda. Vi skal ha for den da. Du kan få den. Ja, velkommen til Galmix nummer 10. Det det siste I vår serieprogrammer, og vi skal som vanlig ha sketsjer. Nei, det skal vi ikke ha. Helt gjerne, det spennende gjerne. Vi har gått over et minutt over tiden. Vi har ikke tid til å si takk for I dag engang. Der sier du noe, gutt. Ja, slapp av. Dette skal jeg ordne. Ja, ordne? Hvordan da? Hva gjorde du nå? Nei, jeg spolte simpelthen programmet halvannet minutt tilbake. Så nå har vi tid til både å si tusen takk for denne gang, og minne om at dere har hørt på... Galmix.